Adam ve bir kız. 21 Şubat 2006. Merhaba desene. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Arada bayağı zaman geçti değil mi? Evet. Kaç gün oldu? 16, 21, 5. Değil mi? 16, 21, 5. Kodlu sen şifreli konuşmaya başladın. En son 16 Şubat'ta yapmıştık öyle değil mi? Olur mu? 18'inde yaptık. Öyle mi? Evet. Bana çok uzun gelmişti. Evet. Çok özlemiş. Geçen şovda uyuduğun için... Evet, olabilir, hatırlamıyorum. Birkaç şova atladın herhalde. ne yaptın bu arada? Değişiklik var mı? İlginç bir şey var mı? İlginç bir şey yok. Her zaman. Aynı yani. Aynı. İyi o zaman. Başlamadan önce yine bizi yine yeni yine. Tamam yine. Tamam ama lütfen Türkçemizi düzgün kullanalım yani lütfen. Geçen tamam. Show programlarını size özür diliyorum yine dediğim için. Önemli değil neyse. Bu haftaya öncelikle bize dinleyenlere ve e-mail gönderenlere çok teşekkür ediyoruz. Aa, değil sağ mi? Olsunlar. Birkaç dinleyen kişinin çıkması tabii. Mutluluk verici. Mutluluk verici. Yani boşluğa konuşmadığını hissediyorsun. Aralarında yurt dışından da e-mail gönderenler var. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bize e-mail göndermekten çekinmesinler. Çok mutlu ediyor bu bizi. E-mail göndermek. Niye çekinsinler zaten? Gerçekten de ben çok mutlu oldum. Siz hatta ilk önce inanmadınız. Sen gönderiyorsun mailleri diye. Evet. Değil mi? Ben gönderiyorum diye ama bundan sonra sana bırakacağım e-mailleri takip etmesini. Yani onlara şey var. Birkaç tanesine cevap yani birkaç tanesine bile hepsine cevap yazdım. Bir yani şaşırmışlar hani ne kadar hızlı falan hani bilgisayarın başında bakıyorsunuz diye. Hayır, e-mail gelince görüyor insan yani. Onlara cevap yazdım. Onlar da yani bu kadar ilgi ve sevgi teşekkür ettiler. Öyle mi? Evet. Ya iyi bir şey tabii. İyi bir şey. Size de geliyor mu e-mailler? Herhalde ortak e-mailimiz bu programı e-maili. Ne e-mail adresinizi isterseniz söyleyelim. Neye? 23514@gmail.com. Neye? New York, New York'un neyesi? 23514. Öyle at gmail.com. Ne anlamı? Hiçbir anlamı yok. Yani. Bir şey değil. Evet, aynen öyle. Yani hayatta çoğu şeyin anlamı zaten yok. Bizde böyle anlamı olmayan bir şey yok. Neyse, onun dışında şeyler var. Bu podcastlerin listelendiği internet üzerinden konularına göre ve anahtar kelimelerine göre bulunabildiği ve şovların da aynı zamanda o sayfalar üzerinden dinlenebildiği veya indirilebildiği siteler var. Podcastalley.com veya podcastnet gibi. Hepsinde bizim kayıtlarımız var. Zaten bizi dinliyorlarsa biliyorlardır ama dinlemeyen arkadaşlarına da tarif etmekte güçlük çekerlerse bir blog sayfamız var. www.blogcu.com/adamvebirkiz diye oradan da şovun şeylerini bölümlerini dinleyebilirler. Podcast Alley'de de aynı zamanda bir oylama bölümü var. Yani hani sizi dinleyenler oraya oy veriyorlar ki ya puan değil oy. Yok yok yani hani dinliyorum evet diyorsunuz o kadar. Sadece evet. Başka bir şey değil yani. Hani dinlediğinizi göstermek için o bir sıralama yapıyor. Hani en azından bizim kaç kişi tarafından dinlendiğimizi göstermek için şey. Kaç kişi tarafından şu anda bir tane dinlenmişiz. Onu da ben doldurmuşum. Daha da dinlenmiş evet. Ama doldurmuş. Evet yani oradan çünkü ulaşmamış olabilirler. Çünkü yani Google'dan da arayıp bulmuş olabilirler. Oradan ulaşıp da yani veya oradan ulaşanlar ancak onu biliyor olabilir ama ben bizim yine web sayfasının üzerinde buradan girip bize oy verin diye şey var. Hmm. Neyse çok car yaptık yani. Evet. Alakasız şeylerle. Şey işte hani böyle bir insan şey yapıyor. Hani birileri falan e-mail gönderince çok hoş oluyor. Çok eğleniyor yani. Onun dışında başka neler yaptınız? İlginç bir şey var mıydı bu arada? Son uyuduğunuz podcast'ten itibaren. Biraz geç kaldı. Neye? Var mıydı? İlginç bir şey yoktu herhalde. İlginç bir şey yoktu. Ben bugün alışveriş yaptım. Evet, sıklıkla alışveriş. Kadına ne yaptın dediğiniz zaman A alışveriş yaptım, B uyudum diye geç kaldım şeklinde. Ayrıca geçen haftaki kadınlar neden erkekleri kıskanır konulu tespitimiz de çok ilgi toplamış. Yani sırf karşıdaki kız size bakıp bak bu yanındaki çocuk bu kız olmasına rağmen bana bakıyor. Demek ki bu kız salak düşüncesini sinir bozucu olması nedeniyle kıskanmıyor olmanız. Bir şey söylemek istiyorum. Kabul edilmemiştir. Aslında şöyle bir şey var. Yani bu kız salaktan bir dakika, ziyade. Bir dakika. Geçen hafta açıklamadınız bunu. Yani bir şey mi vardı? Niye şimdi bir dakika deyip burada acil bir geçen hafta söyleme gereği duymamış olabilirim. Öyle mi? Tamam. O zaman açıklamanızı dinleyelim. Evet. Sadece şey diyecektim. Yani ben üçüncü kişi olsam, daha doğrusu mesela iki kişi var, çift, ben üçüncü kişiyim, bakılan kişiyim yani. Hı-hı. Bakılan kızım. Ben şeyden çok, hani o kızın salak olduğunu düşünmekten ziyade o adamın salak olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yanındaki kıza saygısızlık yapıyor zaten. Hani öyle bir adamdan da çok bir şey beklenmez. Ama yani, siz şimdi şey karşıdaki değil. Kız olduğunuz zaman tamam. Üçüncü kişi olduğunuz zaman hikayeyi yorumlamak her zaman kolaydır. Yani iki ülke savaşır, sen üçüncü kişi olarak bakarsan ne kadar anlamsız olduğunu söyleyebilirsin. Sen işin içinde ikinci kişi olduğun zaman nasıl düşünüyorsun? Ben onu diyorum. İkinci kişi olduğun zaman sen karşıdakinin, senin yanındaki erkeğe kendisinin bakması bir nevi gurur kaynağı. Yani kadınlar arasında böyle bir rekabet var. Karşıdaki kadın, çiftin karşıdan gören kadın diyor ki yani bak bunun, bu adamın yanında bir kız var ama adam yine de bana bakıyor ya. Diyor. O kendisine bir şekilde pay çıkartıyor. Kadın da, adamın yanındaki kadın da bunu bildiği için lan diyor bu kim bilir aklımızda. Acı ama gerçek. Bu bölümümüzde acı ama gerçek bölüm olarak tamamlamış olduk. İyi bakalım. Siz öyle diyorsunuz ama yani bence öyle, bilmiyorum artık yani. Ya Türk erkeklerinin zaten hani. Ya, lütfen bu Türk erkekleri tamam, falan. Tamam, ben bir tek Türk erkeklerini tanıyorum en azından. Tamam, erkekler o zaman. Yani. Her koşulda zaten baktıkları için işte yanında kız var ama hala bana bakıyor gibi bir şey çok şey değil yani. Çünkü bütün erkekler öylesine olsa da bakarlar yani böyle. Ne görsen zaten. Diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Peki, tamam. Ama biliyor musunuz, bir kere şey okumuştum. İtiraf.com diye bir yer var, bir site var. Allah Allah. Günümüzün yarısını geçirdiğim bir site mi? Evet, orada şey diyordu mesela. O itirafı yazan kız. Orada siz itirafta bulunuyor musunuz? Pardon, lafınızı kesiyorum. İki bağlam. Defa bulundum ama yayınlanmadı artık. Bulunmuyorum. Yayınlanmadı. Ciddiye almadılar sizin tarafı. Ya önceden daha şeydi. Şimdi hepsini yayınlıyorlar. Çünkü artık çok komik sizin, şeyler yok zaten. Sizin yayınlanmamaya değil mi? Özgürüz zor olmasın. Olur mu? Allah Allah. Lütfen, lütfen. Tamam. Evet. Sonra bir şey anlatıyordum. Evet. İtiraf, ne anlatıyordum? İtiraf.com'la ilgili. İşte kız yurt dışında yaşıyor. Ve şey diyor. Yani işte Türkiye'de işte sokakta yürüdüğüm zaman hani en çirkin halimle bile işte çocuklar, ya erkeklerin bakması insanı mutlu ediyor falan diyor. İşte yurt dışındayken kesinlikle böyle bir şey yaşamıyorum ve kendimi işte dünyanın en çirkin kızı falan zannediyorum diyor. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey alıştığımız için diyor. Hani orada kendini dünya güzeli falan zannediyor. Çünkü etraftan öyle tepkiler alıyorsun ki falan diyor. İnsan bunu bile özlüyor diyor. Teşekkür edin diyor oradaki erkeklere diyordu. Bunu da söylemiş olayım. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Biz sırf size hizmet için varız. Yani teşekkürler. Kendinizi iyi hissedecekseniz her şeyi yaparız. Ama öyle bir şey daha yakın aslında. Bir temas gerekiyorsa onu da yaparız yani. Yok, gerek yok. Onu da yaparız. Öyle bir şey var ama gerçekten. Tabii herkes için öyle. Herkes için öyle. Ya erkekler için öyle değil mi ya? Mesela işte yürürken kızların falan size bakması hoşunuza gitmez mi? Yürürken kızlar bize bakmaz. Çünkü sen ona bakınca ondan sonra kız sana bakar yani. Bazen anlatıyorsunuz işte kız bana bakıyor falan devamlı falan. Onlar genelde yalan. Anlatıyorsunuz bunları da ben de öğreniyorum. Onlar erkekler arasındaki palavralar. Öyle abi mi? Kız bana çok fena kesik. Sabahtan beri beni kesiyor. Evet. Bir de bu genelde barlarda falan böyle hani gece kulüplerinde karanlık dans edilen ortamlarda olur. Zaten zaten içkilisin. Gözükmüyor. Ha. Kız sana bakıyor. Yani ne yalan. Şey yaparsın böyle. Abi şu kız var ya yarım saattir sana bakıyor. Yani arkadaşın doldurur. Ver gazı. Ver gazı. Abi, kızlar ne vardır biliyor musun? İnan, bir de öyle şey der yani inan abi Allah sen kız Allah inandırsın kız sana kesik abi çok güzel. Şimdi o gazı alan adam tabii kızın yanında sıvı alır kız da şey var yani lütfen rica ederim rahatsız etmeyin beni falan der. Ben kendim duruma düştüğüm için değil. Yani bir arkadaşım anlattı. Yoksa ben asla bu tip bir şey yapmam. Tabii. Yapmam. Arzım değil. Şey söyleyeyim. Pardon, affedersiniz. Ben de böldüm ama kızlar arasında şey vardı. Hani sen şey yapmazsın, çocuk senin ona baktığını anlamasın diye ya da çok dikkat çekmeyeyim falan aman işte kız da devam bana bakıyor falan durum olmasın diye arkadaşına söylersin. Sen böyle o tarafa doğru yürürsün falan bir şeyler yaparsın. Çocuğa bak bana bakıyor mu falan dersin. Sonra gelip bu sorarsın. Bu çok eski falan ya, bunu biz biliyoruz. Tam çok eski bir numara. Ben yeni öğrenmiş olamaz mıyım? Yeni doğduğum için olabilir mi? Böyle şeylerle yeni ilgilenmeye başladığım için olabilir mi? Size, yakında şey gelecek. Ahlak bürosu genç şey 18 yaşından küçükleri çalıştırıyorsunuz. Yani o kadar küçük olduğunuzu zannedenler çok küçük olmadığınızı söyleyelim. 25 yaşın 25 üzerinde değilim. Olduğunuzu. Hayır değilim. Öyle mi? Değilim tabii ki. Nüfus kağıdınız yalan söylüyoruz. Yalan söylüyor. 10 Kasım doğumluyuz. 81. Ne kadar küçüğüm. Siz de söyleyin isterseniz. Ben söylemek istemiyorum. Bundan birkaç yaş büyüğüm. Neyse doğum gününü de söyledin de sen dinleyenler hediye göndersin falan diye. Mesaj göndersin. Mesaj ya. E-mail gönderirler. Diyorsunuz. Güzel olur yani. Yani siz çok ama eski numaraları biliyor musunuz ya? Daha yeni numaralar var yani. Ha mesela? Tabii. Ben mesela geçen gün bir tane şey dinledim. Böyle sosyal ağırlıklı şeyler vardı yani kadınlarla nasıl tanışılır falan filan gibi bir bir şeyler okudum ama tesadüfen yani. Valla şey çok salak şeyler ya. Mesela diyor ki şimdi bir kızla tanıştığınız zaman diyor kız ilk önce sizin hani doğru düzgün bir adam olduğunuzu anlamak ister diyor. O yüzden diyor bunu atlatmanın en iyi yolu diyor size ait kız arkadaşlarınızla bir yere gitmeniz ve kız arkadaşlarınızın arkadaşı olan kızlarla tanışmanız diyor. Böylece diyor siz bir kızın arkadaşı olduğunuz için o safhayı otomatik olarak karşınızda yeni tanıştığınız kız diğer arkadaşı olan kızla geçirdiği için doğru düzgün bir adam olarak sizi görür diyor. O yüzden atlamış olursunuz diyor. Yani ne kadar saçma. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sen öyle düşünür müsün? Ha, bu işte atıyorum Sibel'in arkadaşı. Demek Sibel'i... ki doğru düzgün bir adam. Veya yani en azından şey manyak değil falan yani. Yani şöyle bir şey. Hani eğer Sibel'i iyi tanıyorsam, aklı başında biri olduğunu düşünüyorsam onun arkadaşlık etkisi... Bana biraz zorlama gibi geldi. Yani. Yok bence etkisi olabilir. Şey... Tabii ki kesin öyledir, tamamdır filan diyemezsin zaten doğru, hiçbir doğru. zaman ama hani şeyden öyle daha, bir şey var bence. Şeyden daha mantıklı bir şey olduğu kesin. Hani sıfırdan birinle tanışmak. Yani. Daha mantıklı olduğu kesin. En azından hani tanınmış, yani tanıdık birinin referansı olmuş oluyor da. Ama yani yine de hani bu kadar işi şey yapmanın da manası yok gibi geliyor. Yani sonuçta hani eğer sen şeysen bir 5 dakika içinde nasıl bir insan olduğunu anlaşılır. Üç aşağı 5 yukarı. Zaten onu da aşarsın ya. Ben çok sık şey yapıyorum. Yani. İnsan Olmak diye bir kitap okumuştum ben. Kimin yazarı? Özcan Köknal. Yani ünlü bir şey bu. Evet, benim tanıdığım bir adam. Özcan Köknar psikiyatrist galiba. Tanıdım derken? Yani bilinen, Türkiye'de bilinen tabii bir adam. Ha, ben de yani tanıyorsunuz, tanışıyorsunuz gibi algıladım ama. Yok canım, çok büyük, yani büyük bir şey, hoca var. Evet. Nereden tanıyorsun? Ne bileyim, olabilir. Tribünden tanıyorum. Ya. Kafalıdan. Olabilir yani. Neyse, bu arada pardon, lafınızı unutmayın. Galatasaraylılar çok kızmışlar geçen hafta siz. Başkanı bilemediniz diye. Bilmişim aslında. Nasıl? Ergun Gürsoy işte. Öyle değil miydi? Ay, Özhan Canaydın. Değişmiş o da. Değişmiş onu. Evet. Ergun Gürsoy başkan olmadı ya. Yani Özhan Canaydın'dı. 3-4 senedir başkan. Ama siz de herhalde yeni öğrendiniz şimdi söyleme gereği, duyduğunuza göre geçen hafta mı söylemediniz? Lütfen, ben her hafta statta bir olan bir Galatasaray taraftarı. Unaktığımın adını da bilmiyorsunuz yani, değil mi? Yani şeye dönelim. Neyse, ben hani o tepkiyi unutmayalım diye söyledim. Karışık şey olmasın diye. Tamam. Geri konuya dönelim. Sardık başa. Evet, şey diyordu. Yani biriyle tanıştığınız zaman ilk 5 dakika içerisindeki edindiğiniz izlenim yani çok doğrudur falan diyordu. Çünkü ben nasıl düşünüyordum biliyor musun? Yani genelde doğru olduğunu ama... Bir dakika, pardon. Ben bu konuda size bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Bu konuyu, evet, konuşmuştuk ve ben aynısını söylemiştim, evet, size. Siz ben de bana demiştiniz ki evet, evet. Çünkü ben evet, öyle olmadığını düşünüyordum. Ben öyle söylemiştim ve doğruydu. Değil mi? Bravo, bravo. Hafızam tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Böyle şeylerde tıkır tıkır. Başka şeylerde yok. Hatırlanması gereken hatta şeylerde yok. Ne gibi yani hatırlanması gereken? Doğumluğu falan gibi bir şey söyleyeceksiniz. Rica ederim. Evet. Rica ederim. Buyurun, devam ediniz. Ne kadar haklı olduğum bir kere daha vurgulayabilir misiniz? Bir daha. Tebrik ederim. Tamam. Beş çok haklıydınız. Ben aynısını söyledim. 5 dakika içinde zaten bir... Ya buradaki... Benim konuştuğumuz şey, tabii insanlar bilmen için en azından aktarayım. 5 dakika içinde bir insanla konuştuğumuz zaman o insanın %80'ini dünyaya bakış açısından nasıl olduğunu çözebilirsiniz. Yani alaycı bir insan mı, neşeli bir insan mı, işini ciddiye alan bir insan mı? Ama tabii ki detaylarda yani, gizlidir tabii, tabii. Aslında çok bir şey. Detayları çözmek mümkün değil. Veya bu izlenimle karar vermek çok mümkün değil. Ama insanların doğru, en azından büyük planlara beraber atılmak için seçeceği insanları o ilk 5 dakikalık kararla alabilirler yani. Bir nevi hani ilk görüşte aşk gibi bir şey bu. Kadın tarafında, kadınlarda olduğu zaman, karşı cinste olduğu zaman diyeyim ya da. Yani ilk görüşte aşk dedikleri bu. Veya ben çok hala mesela çocukluktan beri hala devam eden arkadaşlarımın çoğunu ilk 5 dakikada çok sağlam herifler bu herifler dediğim adamlardı ve hala da... Çocukken bile öyle diyordunuz yani. Ama hayır yani, bunu bilinçli olarak söylemiyordum ama evet, çocukken de öyle. Siz yani, ne diyor hoca, ne diyor? Özcan çok ne diyor, onu söyleyeyim. Tamam işte, biraz önce konuştuğumuz şeyi söylüyor tam olarak. Ben okumadım kitabı, onu da belirtmek isterim yani. Tabii siz kitap okumuyorsunuz. Bu tarz bir suçlamayla şey yapmayalım. Ben kitapları hızlıca okuyorum. Siz okuyup anlattığınız için yani gerek yani olmuyor, tabii doğru. Bana heyecanı kalmıyor ki. Evet. Sen evet. Sen okumuyor derken tabii benim ilgi alanlarım farklı olduğu için sizin beğendiğiniz anlamda şey edebi eserleri çok takip etmem ama değişik şeyleri okuduğum. Tabii onları biliyoruz. Playboy. Penthouse mesela serisi var bende. Her şey sayfa sayfa bildirim. Playboy ayın güzelleri mesela. Söyleyeyim. Şaka bir yana tabii ilgi alanlarıyla ilgili bir şey. Siz devam edin. Kesiyorum ben devamını. Evet, devamını kesiyorsunuz zaten. Tamam. Özür dilerim. Bitti mi? Konu mu bitti? Ya konu bitmedi ama hani öyle bir şeydi. Ben önceden öyle olmadığını düşünüyordum. Hatta mesela... İlk tanıştığım zaman hakkında çok da olumlu şeyler düşünmediğim insanları sonradan sevebildiğimi ve yanılmış olduğumu düşünüyordum. Ama er geç anlıyorsun yani onun aslında öyle olmadığını, ilk baştaki izleniminin doğru olduğunu anlıyorsun bir şekilde. O yüzden ben artık öyle düşünüyorum. Yani tabii bu tabii %100 öyledir demiyoruz zaten. Onu açıkladım siz zaten. Evet evet. Öyle. Ya işte insanlar tabii değişebilir ve siz yanılabilirsiniz ama yani... Şeydir bu, eğer bunu sistematize edebilirseniz, yani bunu herkes hisseder ama sistematik olarak bunu hayatında kullanabilirseniz başarı ile alakalı bunu ilişkilendirmek mümkün olabilir yani. Neden olmasın? Bence öyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani hani ben çoğu zaman şey demişimdir. Ya bu adam işe yaramaz falan demişimdir yani. Ve belki ben öyle dediğim için ilişkimi dedi. Yani öyle de bir yanı da var. Yani belki siz baştan ya bu adam işe yaramaz dediğiniz için ilişkiyi derinleştirmezsiniz. Ve dolayısıyla o adamın gerçekten işe yarar mı yaramaz mı olup olmadığını bilmezsiniz. Ama bu bir risktir yani. Sonuçta şey derseniz yani bu adam işe yaramaz deyip ona güvenip ona bir şeyler bağlarsanız bu sefer sizi yani yüzüstü bırakabilir. Öyle olacağına yani öbür türlü olması daha iyi gibi geliyor bana. Evet. Bilmiyorum tabii. Yüzüstü ve suyundan bahsedince şey okudum bu haftaki haberlerimizden. Efendim bu Japon abiler emekli olduktan sonra sıklıkla şey yapıyorlarmış. Bu büyük gemilerle dünya turuna falan çıkılıyor ya. Hı hı. Bu tipte seyahatler planlıyorlarmış emekliliklerinde. Herhalde küçücük bir adada yaşamaktan kaynaklanan bir şey. Öyle bir özlem duyuyorlarmış. Emeklilik maaşları da herhalde. Abilerin fena değil. Bizdeki gibi sesliler yoksa. Şey böyle bir gemiyle çıktıktan sonra o kadar süre kadınla beraber kalınca çoğunluğu dönüşte boşanmayla ilişkili sıkıntılar yaşıyormuş. Yani boşanma davaları açılıyormuş falan. İlginç değil mi yani? Bizde olsa tam tersi olur. Yani bizde sen kadını hayatımı seni bir dünya turuna çıkartayım desen bizde kadın boşanmaz. Aksine yapışır yani. Japonlarda farklı görüyorsun. Evet. Yani ilginç değil mi? Kim bilir kaç bin dolardır yani o. Bir gemiyle dünya turuna çıkmak kolay iş değil yani. Tabii ama orada asıl şey... Niye boşanıyor olabilirler sizce? Benim teorim var, sizin var mı? Siz tabii yeni duydunuz. Siz sevmiyorum diyorsunuz. İşte o arada sürekli birlikte oldukları için falan. Ama öyle de şimdi Japonlar genelde çok çalışıyorlar. Geçen gün bir haber, başka bir haber okudum. Japonya'da şey getirmişler. Fazla mesai yasağı getirmişler yani. Anladın mı ya? Çok çalışıyormuş adamlar. İşe gitmiyor herif ya. Git kardeşim diyorsun gitmiyor. Git kardeşim diyorsun gitmiyor. Fazla çalıştıkları için adamlar tabii psikolojik olarak intihar oranları falan filan artıyormuş. Psikolojikman yıkılıyor insanlar. Yani yıkılıyor derken devamlı çalışmak iyi bir şey değil. Yani hani seni mutlu edecek şeylerle uğraşmak lazım. Dolayısıyla bu adamlar devamlı çalıştıkları için aslında ailelerine çok yakın yaşamıyorlar. Yani günde 15 saat çalışan bir adam eve geldiği zaman bir yemek yer, 3-5 satır konuşur, yatar uyur. Değil mi? Evet. Vapurda şeyde, vapur dediğimiz kruz diyorlar da Türkçesini bulamadım ben ama. Aşk gemisi diyesim geliyor ama hani bir dizi vardı ya onu biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Siz küçüksünüz, bilmezsiniz. Büyük bir gemi var aşk gemisi diye. Pembe dizi gibi bir şeydi bu. Oynardı eskiden TRT bir zamanında. O zamanları falan yetiştik yani, hatırlıyorum. Onun gibi gemiyle seyahat ettikleri zaman şimdi 2 ay 3 ay her ne kadar sürüyorsa seyahat, o süre boyunca kadınla beraber oluyor. Yani o da tabii demek ki adamların alışık olmadığı bir şey. Bir de onların biliyorsun kadın erkek ilişkileri de garip yani, o geyşalık sistemi ve o kültürün şeysi olduğu için. Böyle yani hala öyle mi? Yani öyle olmasa da şimdi Türkiye'de mesela öyle bir 4 kadın alma sistemi yok ama bütün şeyler ortadan kalkmıyor. Hala sistemi devam ettirmeye çalışan kahraman abilerimiz var ya. Yani. Orada da yani hani ne kadar batılılaşsa da, ne kadar medeni bir toplumda olsa şey değişime direnen veya anladım yavaş. Tabi vardır feodal yapının hala hüküm sürdüğü aileler vardır yani. Çok bana şey geldi. Bu açıklama mantıklı geldi. Diyeceksiniz ki yani psikologlar Japonya'da bunu çözememiş. Ben sana söylüyorum ya. Şahsi fikrim. Efendim Pakistan'da biliyorsunuz büyük bir deprem oldu. Zarar gördüler. Bizdeki deprem gibi büyük bir depremdi. Üzüldük hepimiz. Bir albüm yapılmaya karar verilmiş. Türkiye'de. Albümün gelirleri Pakistan'a yardım olarak gönderilecekmiş. İlginç olan, ben bu albümdeki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Nasıl yani, tanımıyorsun? Genç müzisyenler o kadar çok ki. Mesela diyor ki Gevende ve Ayuka ana grup olarak sahneye çıkacakmış. Pardon, bu albüm değilmiş. Bu bir konsermiş zaten. Allah'ım. Kafadan bunu albüm yedim. albümü de çıkaracaklar biliyorum. Ben bana sordular abi yapalım mı dediler. Dedim yapın. Olur. Güzel olur yani. Neyse efendim söyleyeyim. Evet siz tanıyor musunuz şeyi? Ay neydi o şeyin adı? Ceza. Kaybettim ama. Ayuka ve şeyi. Tanımıyorum hayır. Kim onlar? Tanımıyor musunuz? Bir dakika ben bulmaya çalışıyorum bir taraftan da bulamıyorum. Daha yukarıdaydı. Öyle mi diyorsunuz? Kaç kişi kaldı şimdi? Buldum şimdi. Yani bulamayacağım sandım bir an. Grubun adı Gevende. Gevende ve Ayuka. Ana grup olarak bunlar sahneye çıkacak. Ayrıca Ceza, Murat Ertel yani Baba Zula ya da Baba Zula grubundan bilemiyoruz. Hayko Cepkin ve Buzuki Orhan. Yani bunlar lakapları ise lakapları da abilerin yani ilginç. Olay tamamen değişmiş. Bizim zamanımızda şey vardı. Tanju Okan. Yani böyle şeyler var. O tip eski şarkıcılar var. Bilmezsiniz siz. Pardon ben karıştım. Papatya gibisin beyaz ve nasıl mı? Nasıl mı? Mütevellit o şey yapma ne deniyor ona bir şey deniyor. Yaşlılar öyle der. Mütevellit kaç mı der bir şey derler ona. Bir duymadınız mı? Yaşlı onu da bak ben bilmiyorum ama duydum. Senin ya tamam şimdi kelimeyi doğru söylemiyor olabilirim de şey derler senin mütevellit kaç mı derler yani hani doğum yılın kaç falan anlamına geliyor herhalde öyle bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ben onu sorduklarında bir yıl söylüyordum onlara yani ama onlar da bir şey demedi gibi belki de şeydir yani sünnet tarihin olur mu yani niye sorsunlar şimdi bu Hayko Cepkin'i hani gördük klibi Hayko var falan Cepkin'i da de... diğerlerini bilmiyoruz ama yani değil mi? İlginç. Ben söylemiştim size. Ama siz zaten biliyorsunuz galiba. Evet beraber dinledik ama ben çok beğenmedim. Siz çok beğenmiştiniz. Evet. Siz söylemediniz ama ben şey... Ben onun canlı performansını gördüğüm için ben onun şeyini beğendim yani hani ayda çekilen ilk klip şeklinde lanse edildi ya yani. Ha onu izlemedim ben hiç. Ya. Ayrı çekildi. İzleyemezsiniz. Gözükmez burada. Zaten bulut var. Dolunaylı bir gecede bakmak lazım. Böyle bir sahne öyle bir ayarlamışlar ki yani. Aynı ay. Yani aydaymış gibi. Oluyor. Öyle yani. O kadar. Bu gezegen şeysinde gezegen değil ay. Uydu. Yani ayda sanki klibi ayda çekmişler gibi böyle garip. Bir de şey var sanki böyle şarkılarda böyle bağıracakmış da bağıramıyormuş üst kat komşusu rahatsız olmasın ha falan diye söylüyormuş gibi bir hali var. Değil mi? Bilmiyorum. Yani. Evet. Sevdun Düzen için de çok şey biliyormuş ama bize söylememiş evet, gibi. Evet sizin harika teşekkür. Aa, öyle demeyin ben 5 dakikada bu adam hakkında ne oldu 5 dakikadaki fikirlerim sen doğruydu. Ya. O doğru olabilir ama söylediğiniz her şey doğru olacak diye bir şey yok. Gerçekten çok şey biliyor. Nereden biliyorsunuz? Biliyorsun bizi ara. başka haberlerimizde ne var? Bizim ilginç haberlerimizde. Geçen gün aslında o güvenlik şeyiyle ilgili söylemiştik ya. Evet. Onun eksik ben ona tekrar baktım ve bir sürü şey biz eksik söylemişiz ama şu anda tam olarak yine hatırlayamıyorum. Aha. Sadece şey var aklımda. Yani saldırıya uğrarsanız dirseğinizle şey yapabilirsiniz, kendinizi savunabilirsiniz çünkü vücudunuzun en sağlam yeri dirseğinizdir diyordu. Göstereyim ben mi? De bir filmde şey duymuştum. Vücudun en güçlü şey kuvvet uygulayabilen yeri çenesi. 400 kiloluk kuvvet uygulayabiliyor. Çenenle ne yapacaksın ki adama? Yine dirseğinle vurursun da çenenle yani. Sırtına öyle bastın var ya. Öyle yaparsın. Çene derken yani iki çenenin arasına sıkıştır. Bir şeyi biz ona ısırmak gibi. Adamın elinde silah varsa silah ona neli ısırırsın. Böyle ısırınca ateş de edemez. Tabii. Olmaz. Bir bakarsın kurşunu sıvıracak. O zaman bakamazsın. İşte öldükten sonra. Neyse ya, bu zaten güvenlik hakkında herhalde öneride bulunacak en son insanlar biziz yani. En az güvenliği ve şeye olan insanlar olarak. Olabilir. Yani biz sadece orada okuduğumuz şeyi aktarıyoruz. Yani hani şey hissettiğinizi hissettim de, hani sanki bir sorumluluk hissediyormuşsunuz gibi geldi. Ya hayır ya. Yani. Söylememiş falan diye. Ya çünkü geçen hafta bir hata olmuş, dikkat edin. Allah'ım. Ne çok Allah'ım dedim bugün. Evet. Bu, değil mi? Nereden şey oldu? Evet. Nereden oldu bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Ben bildiğim şeyleri söylemek istiyorum. Çünkü belki de birinin işine yarayacak bir şey olabilir. Öyle değil mi? Yani. Bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Ha, ikide bir şöyle bir hareket yapıyorsunuz. Onun anlamı nedir tam olarak? Çay. Çay. Yani içeride çay var. Ha. Onun anlamı o. Çay. Biliyorum, çay var. Çay getireceğim. Bir yardımcı alalım isterseniz. Birazcık para biriktirip çay falan getirip asistan götürsün. Asistan alalım mesela şey için. Bize yardımcı olacak asistanlar mesela. Olabilir mi? Olabilir. Çay getirip götürecek asistan. Öyle mi? Asistanlar ne yapar zaten? Çay mı getirip götürürler? Siz asistanlık yaptınız mı hiç? Yapmadım ama yapacağım. Yani o birinin asistan olduğunuz zaman her şeyi yaparsınız. Yani çay getirirsiniz, çay götürürsünüz. Ama şimdi asistan değilim. Şimdi ne, sizin asistanınız. Çok üfledim mikrofon. Üflediniz, evet. Yapmamanız gereken bir hareket. Şimdi benim asistanım sayılırsınız. O açıdan yani. Getirebilirsiniz. Tamam. Dikkatli için yalnız. Tamam. Boğazınızda kalabilir. Ben doğru şimdi mu getireceğim? Ha. Niye ki? Yani bir şey mi var? Ya hayır, sadece dikkat edin. O kadar. Ha. Bir şeyiniz mi oldu? Beddua mı ettiniz yani? Yok yok. Ha? Öyle ettiyseniz... Yani, neyse siz gidin de. Bu arada ben de şeyden bahsedeyim. All Star maçını siz seyretmediniz tabii. Uyuyordunuz o saatte. Biz kalktık sabaha karşı 3.30'da. All Star maçını seyrettik. All Star maçının kralı LeBron oldu. 29 sayı attı baba. Çok sağlam oynadı. Ben baştan LeBron'un olacağını düşünmemiştim. Yani Kobe'den bir şeyler bekliyorduk. Hani geçen 81 sayılık şeysinden sonra Kobe Bryant acaba olur mu diye düşündük ama çok böyle parlak bir gecesinde değildi. Doğu karması 122'ye 120 batı karmasını yendi. Ben kişisel olarak Kobe Bryant'ı çok beğenmedim. Nowitzki çok iyiydi. İyi buldum. Tabii ki Shaquille'in oynaması çok iyiydi. Yani o baba süper oynuyordu. Yani onu görmek eğlenceliydi. Ayrıca yine işte Mink çok ilginç gelmiştir bana o adam. O adam da çok eğlenceliydi onu seyretmesi. Ama bence daha iyi olabilirdi. Yani ben daha eğlenceli All-Star maçları hatırlıyorum. Daha güzel olabilirdi. Shaquille O'Neal'ın bu şeymiş, 13. All-Star maçıymış. O yani üst üste 13 kez All-Star maçına çıkmış ve O'Neal 14. kez 14 kez All-Star forması giyen Jerry West ve Karl Malone'dan sonra bu organizasyonda yer alan 3. isim, en sık yer alan 3. isim olmuş. Doğu karmasından Gilbert Arenas, Chauncey Billups ve Richard Hamilton, batı karmasından da İspanyol pivot Pau Gasol ilk defa All-Star'da yer almış. Detroit Pistons'ın başarılı dörtlüsü Billups, Hamilton ve Wallace maçta bir ara ilk beşteydi. Sanki Detroit'i seyrediyor gibi olduk. Ben Detroit'e karşı All-Star maçı gibi. Bir garip bir şey oldu böyle. Adamlar bir anda Detroit savunması haline döndüler. Valla öyle devam etseydi kapatacaktık yani. O saatte uyandığımıza iyiydi yani. Güzeldi. Biz çok eğlendik All-Star maçında. Siz de keşke seyretseydiniz. Seyretmişsinizdir. All-Star maçını. Ne diyorsunuz? Siz All Star maçını seyrettiniz mi? Duyulmadı sesiniz. Seyretmedim, hayır. All Star maçını ne biliyor musunuz? Basketbol. Basketbol takımı, evet. All Star. All Star bu şey Amerika'daki... Aa, MTV'de değil mi dün? Amerika'daki hmm. en iyi doğu bölümünün oyuncularıyla batı bölümünün en iyi oyuncularının şarkı karması. Markı falan söylüyorlardı. O, bir şeyler vardı. Arada. Toplu oynanan kısımları bizi ilgilendiriyor. Onlar şov kısımlarıydı. Hmm. Siz orada kızlar ne giymiş? Ne çirkinlerdi kızlar. Dünyada ben öyle görmek istediğim için öyleydi. Ne diyorsunuz? Kaş göz işareti yapıyorsunuz. Ben anlamadım. Şutuk pofu diye bir şey okudum da o neymiş? Evet, ben de ona bakıyorum. 93 yapımı Üşütük Popolar Cool Honeys filmi gerçek oldu. Geçen ay Kanada vatandaşlığına geçen Jamaika asıllı sporcu Lazarus Brown bobsleigh mücadelesinde gümüş madalyaya uzandı. Bir kere bu filmi seyrettiniz mi siz? Bir kere seyretmedim. Emin misiniz ben seyretmişsiniz? Ya bu Jamaikalı mı Nijeryalı mı Afrika ülkelerinden bir tanesindeki şey adamlar bu kış olimpiyatlarına katılıyorlar. Ve bu bir tünel gibi bir şey var ya, böyle küçük kızak gibi bir şeyin içine 3-4 tane adam itip itip biniyor. Ondan sonra o tünelin içinde kayarak evet. O bobsleigh işte öyle bir yarışma bu. Ve o filmdeki şey de hani kış olimpiyatlarına biliyorsunuz Afrika'da çok kış olmaz ya. Evet. O şekilde hani kış olimpiyatları için şey Afrikalıların olması garipti falan, adamlar ilk defa gidiyorlardı falan. Bu da öyle bir şey yani, Jamaikalı bir adam evet. Kanadalı olunca gerçek oldu. Ne güzel. Biz dememiştik. Böyle bir dua söylediniz ki ne güzel. Ama gerçek. Tansçiller gibi oldu. O da öyle bir Tansçilleri hatırlıyor musunuz? Hoşçakalın. Detaylı. Tansu Okşin. Okşin. Tansçiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin ilk kadın başbakanı. Kadına bıraktık böyle oldu. Bir şey düşünmüyorum. Düşünecek bir nasıl? Şey yok zaten. En azından kıyafetleri hakkında falan bir şey söylemiyorsun. Hayır, iğrençti. Saçları falan. Yok, çok kötü bir kadın. Niye hani kadın hakları falan ne oldu? Kadın hakları ne ilgisi var ben onun? Ya işte Türkiye'nin bir tane kadın başbakanı oldu bugüne kadar değil mi? Evet. Tamam niye bu kızıyorsun? Oldu değil mi? Dünce evet. Kızacaksanız hiç yapmayalım yani bu şeyi. Türkiye'nin bir tane kadın başbakanı oldu. Size ben bir Türk vatandaşı entelektüel bir kadın olarak soruyorum. Türkiye'nin üzerinden de yani yorum yapacak kadar neredeyse 10 seneye yakın zaman geçti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani çok başarılı olmadı zaten. Teşekkür ortada. Ederiz. Ve ben bilmiyorum. Çok... Ortada falan gibi şeyler söylemeyeyim. Başarılı bulanlar vardır. Olabilir. Bence çok başarılı değildi. Hı. Başarılı olamadı hatta. Evet. Kadınlara bu iş bırakılmamalı mı? Öyle bir şey demiyorum tabii ki. Böyle bir şeyden yola çıkarak öyle bir şey söylenmez. Erkekleri de görüyoruz. Evet, bu yani güzel bir yaklaşım. Bir tane kadın nafık kişiyi 5 tane aldı. Duvarı. Onu da yapsanız. Hayır. Şimdi bu yani doğru tabii. Bir tane örnekle yola çıkarak hani karar verilmez ama bizimki de ne bahtsızlıktır abicim ya. En berbatı nedir ya? Ya biraz orta karar bir şey gelse idare edecektik ya. Hayır, işin ilginç yanı kadın galiba ekonomik ile alakalı bir değil mi? Hocalık yapmış falan evet, filan. Evet. Batırdı ya ekonomiyi. Devalüasyon kelimesini tanıştığı her zamanda öğrendim. Ya. Siz hatırlamazsınız. 95 miydi? 94 miydi? Neydi? Tak bir günde dolar 2 katına çıktı. Benim o dönem 30 dolarım vardı. Acayip bir şey olmuş. Okulda bütün çocuklara tostası varmıştı. Ama tabii meğer ülke batıyormuş bizim. Çocuğuz da o zaman. Yani biraz daha şöyle aklı başında bir kadın olsa idare ederdi. Ama diyeceksiniz ki Türkiye'deki erkekler ne yapmış ki? Değil mi? Değil mi? Yani ne düşünüyorsunuz politikacılar hakkında? Mesela Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Genelde kadınlar Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz deyince yakışıklı falan diyor mu? Niye yakışıklı mı? Allah aşkına şimdi bence yapmayın. Değil. Yani Demirel ve Ecevit'le karşılaştırırsan hangisi daha yakışıklı? Ben öyle değerlendirmek istiyorum. Seçenekleriniz şunlar. A. Demirel, B. Ecevit, C. Tayyip Erdoğan. Hangisini seçersiniz? Seçmiyorum ben hiçbirini. Hiçbiri diye bir seçeneğimiz yok. Ben bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz o zaman? Fikrinizi alalım. Apaçık söyleyeyim. O kadar açık yok. Söylemeyin yani. Tamam, ben sevmiyorum kendisini. Çok fazla söyleyecek bir şey bu, yok. Bu hiç da, şeyler söylemeyeceğim. Şey tam bir şeyler söylemeyeceğim. Ürettiği politikalara mı sinir oluyorsunuz? Tavrına, haline mi sinir oluyorsunuz? Tavrına yani zihniyetine mi sinir oluyorsunuz? Nesine? Bakın ne güzel özetlediniz. Yani bunların hepsi. Her aşamada hepsi sinir oluyorum. Evet. Peki. Yani tabi argümanlar koymak lazım. Yani iyi yaptığı şeyler de var mı? Yok mu? Bence sizce var mı? Ben çok ilgilenmiyorum politikaya. Yani esas politikayla ilgilenmez. O tabi tabi. Sizsiniz yani. Tabi. Yani bazı sorunların çözümü Türkiye için çok düşünüldüğü kadar kolay veya rahat yapıl olmayabilir. Yani böyle hani aklın yolu birdir mantığı burada çalışmıyor olabilir. Yani var olan o bir mantık bir grup şeyde yarar sağlıyorken bir başka grupta zarara neden oluyor olabilir. Yani bıçak gibi bir şey kesiyor ama aynı zamanda da kesip ikiye ayırıyor. Dolayısıyla hani keskin bir şeyi düzgün kullanmak. Keskin çöküne göre diyecektim. Hani demek istediğim şey kar zarar hesabını iyi yapmak lazım. Ben bazı noktalarda şu andaki politikacıların kar zarar hesabını çok iyi yaptıklarını düşünmüyorum. Yani daha iyi kar zarar hesabı yapılabilir gibime geliyor. Bilmiyorum yani mesela şey var bu şu aralar gündemde, belki siz de okumuşsunuzdur. Enerji meselesi var. Haberiniz var mı? Nükleer santral yapılması konusu falan, dönüştürülebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılması. Ne diyorsunuz bu konuda, bir düşünceniz var mı? Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben çünkü biraz konuşmak isterim bu konuda. Tamam, siz o zaman buyurun. Hayır, çünkü tartışma ana olarak şu şey üzerinde gerçekleşiyor. Nükleer santral yapılsın mı, yapılmasın mı? Ben biraz araştırdım. Yani bütün hemen hemen çoğu büyük gelişmiş sanayi ülkesinin nükleer santrali var. Birincisi çok büyük bir enerji kaynağı nükleer santral. İkincisi oluşturduğu kirlilik tek başına nükleer atık kirliliği. Yani onun dışında çevresine çok fazla zarar vermiyor. Ama bir kere yaşanmış olan o Çernobil şeysi insanlarda çok ciddi sorun şey yapıyor, oluşturuyor. Hele ki bizim gibi işlerin çok ciddiye alınmadığı ülkelerde ben birazcık daha korkuyorum. Yani hani Amerika, işte Avrupa ülkeleri falan gibi işler çok ciddi sıkı denetlenen ülkelerde belki sorun olmaz ama bende bu çok tedirginlik yaratıyor yani. Düşünsenize mesela nükleer santrale 50 kilometre uzaklıkta bir yerde oturduğunuzu düşünün. Allah korusun yani bir gece tam kibrit gibi olabilir yani. Çünkü çok ciddi bir güç kaynağı, tehlikeli ama şey var, sanayinin ihtiyacı anlamında yetişmek için şu anda benim anladığım kadarıyla herhalde ihtiyaç var gibi gözüküyor. Çünkü doğa yani Greenpeace taraftarlarının, doğa yeşilcilerin düşüncelerine göre söyledikleri, işte aslında bizim çok fazla hidroelektrik gücüne sahip olduğumuz o ırmaklara falan filan hidroelektrik santraller yapılırsa onu elektriğe döndürüp çok fazla bir şekilde kullanabileceğimiz, ama bu sefer de doğa bozuluyor diye şey oluyorlar. Yani siz o ırmağı durdurduğunuz zaman şeyi, o akan şeyi, mekanizmayı bozuyorsunuz. O ırmağın devamındaki hayatı öldürüyorsunuz falan. Kuşlar, tipler bilmem ne. Yani hepsinin bir yararı var, bir zararı var. Yani bu öyle bir denge ki gerçekten çok iyi kurmak gerekiyor ve hani enerji politikası gerçekten bir ülkenin hani böyle 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık yapılması gereken şeyler. İlginç olanı, hani ben şu andaki hükümetin veya şu andaki politikacıları eleştirmek için söylemiyorum ama neden bunlar yapılmamış ya 1980'li yıllarda? Yani ne yapıyormuş bu adamlar, çok merak ediyorum. Yani bir hani hani ekonomiyi düzeltemediniz, eğitimi sağlığı düzeltemediniz. Ulan enerji politikası da mı yapamadınız? Yok işte, bizim hiçbir yerde yapılmış bir politikamız yok. Yapmamış kimse bir şey. Yani illa ki ben yapıyorum. Bana bakıyorum yani. Yani yapmamış kimse bir şey yapmamış yani. Kızdırıyorlar. Hani bu şeyin çok şovun şeysi bu değil ama. Değil mi? Yapmış olmaları lazım yani. Ben şimdi üzülüyorum. Ben şimdi bir bundan sonraki nesiller için kendi üzerinde bir sorumluluk hissediyorum yani. Bu bunların yapılması üzerine. Yani. Ha. Öyle değil mi? Hani bir büyük şey vardı ya, biz dünyayı dedelerimizden ödünç al, şey devralmadık, torunlarımızdan ödünç aldık diye biz. Değil mi? Değil mi? Ama uygulamıyorsunuz. Neyse, bu kadar ciddi ve şey yeter. Sıkılmıştır insanlar. Baygınlık geçirmesinler beni. Efendim şeyi seyrettiniz mi? Brokeback Dağı. Hayır efendim, seyretmedim. Brokeback Dağı'nı ben de henüz seyretmedim. Brokeback Dağı'nı seyredeceğiz çok yakın zamanda. Hmm. Bu meşhur Ang Lee isimli bir yönetmenin filmi ve Golden Globe ödülü aldı bu film. Golden Globe da hani Oscar'a giden yoldaki en büyük şeylerden bir tanesi. Golden Globe'u alan film genelde Oscar alır derler. Oscar adayları arasında da var. Filmin konusunu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Filmin konusu dedim. O kadar kötü bir film değil mi? Biliyorum, nasıl yani kötü bir film değil? Konusunu diyorum bu filmi. Konuşmuştuk ama hiç hatırlamıyorum. Ha, iki tane bu eşcinselliğe yakın kovboyun hayatını anlatan bir film. Evet. Nasıl yani, ben filmin adıyla şey yapamadım. Yani kovboyları biz şey diyebilirdik. Meğer değilmiş. O yüzden. Sığır çobanı diyebilirdik. Meğer onlar o arazi oluyorlarmış. Ha, seyredelim onu. Peki. Ayrıca başka ne filmler var biliyor musunuz en iyi film ödüllerinde? Bilmiyorum. Philip Seymour Hoffman'ın oynadığı, çok kendisi de iyi bir aktör. Çok da kilo vermiş bu filmde. Capote adlı film var. Capote isimli yazarın hayatını anlatan film var. Ayrıca Spielberg'in Münih'i var. Değil mi? En iyi film arasında. Başka şey var. Şeyin George Clooney'nin çektiği İyi Geceler ve İyi Şanslar var. Benim bunların arasında, ben bunu seyrettim, siz seyretmediniz. Biraz şeydi, politik bir filmdi. Sizin çok beğenmeyeceğiniz bir film olduğu için ben yalnız seyrettim. Siz sıkıldınız çünkü hiç kız yoktu. Hani ne giymiş, saçını nasıl toplamış diye bakamayacağız. Ben çok beğendim. McCarthy döneminde herkesi komünistlikle suçladıkları dönemde bir NBC galiba televizyon kanalındaki ekibin başından geçenleri anlatıyor. İşte her yerde bu tip sansür falan filan var. Aslında basınla ilişkili sansürü falan filan anlatıyor. Şimdi şey var, onu duydunuz mu? Bu Danimarka konusunda dönüp dolaşıp geliyorum ben belki ama şey var. CNN falan bu kullanıcılarına, okuyucularına daha doğrusu soruyor, işte karikatürleri yayınlayalım mı yayınlamayalım falan diye. İşte sorumlu güya şey yayıncı hesabı. CNN.com. Yani öyle bir iki yüzlülük ki ya kardeşim, işte şey yayınlayalım diyenlerin argümanı şey, basın özgürlüğüne şey yapılmaması. Yani fikir ve ifade özgürlüğüne el uzatılmaması, hani sansürün şey yapılmaması. Kardeşim siz peki Irak'ta ölen adamların şeylerini sansürlemediniz mi? Yani Irak'ta öldürülen askerlerin fotoğraflarını yayınlamak yasak. Yani basın özgürlüğü değil mi? Ne oldu, niye yayınlamıyorsunuz? 9-11'den sonra bu şeyin kulelerin yıkılmasını kastediyorum. 9-11 diyorlar ya onlar. 9-11'den sonra kulelerin fotoğrafını çekmeyi yasaklamadınız mı? Yasakladınız. Basın özgürlüğü, hani basın özgürlüğü? Bugün çok politik oldum. Değişik bir bakıyorsunuz bana. Sinirlendim ben ya. Yani böyle bir ikiyüzlülük var mı? Basın özgürlüğüyse ben basın özgürlüğü kardeşim. Yayınlayın, onları da yayınlayın. 10 tane ceset torbası yayınladılar diye ayağa kalktı memleket. Amerika. Memleket dedim yani. Ayağa kalktı adamlar 10 tane ceset torbasını fotoğrafta gördüler diye. Ne diyorsunuz bu konuda? mesela. Bana ne diyorsunuz bu konuda siz? Bana ne demiyorum. Öyle tabii. Öyle mi diyorsunuz? Yani. Hiç. Saygısız. Efendim çünkü, yine spor haberlerine dönüyorum ben madem alayım. Of yapalım. Haber programı yaptınız. Galatasaray Reddi İkram Cemiyeti. Biliyor musunuz bu cemiyeti siz? Hı? İkramları reddetti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu hafta bir şey oldu. Fenerbahçe maçı kaybedince Galatasaray'ın hani kazanıp puan alması ve Fenerbahçe'ye yaklaşması bekleniyordu. Öyle olmadı. Fenerbahçe yenildi. Galatasaray da beraber kaldı. O yüzden gazeteci abilerimiz Galatasaray'a Reddi İkram Cemiyeti ismini yapıştırmışlar. Sağ olsunlar bizden onlara reddi şey etti. Neyse yani. Ya bu bir de şimdi şey var ya, ben siz şimdi bilmiyorsunuz da bütün Fenerbahçeliler benimle dalga geçti. İşte yenemediniz falan diye. Allah Allah dedim, lan biz mi yenildik acaba? Ben bir daha skorlara baktım. Hayır, Galatasaray Sivas'la berabere kalmış. Fenerbahçe Ankara Spor'a yenilmiş. Hı hı. Ya, 1-0 değil mi? Lan bütün Fenerbahçeliler akşama kadar dalga geçti bizde. Ben ne oluyor bizde falan. Yani, niye söylemediniz sizin? Söyledim de yani hani onlar yenemedi. Yani biz yenemedik ya, onlar yenildi, biz yaklaşamadık diye. Hı. Şey yapmıyorlar yani. Olmamış diyorlar yani. Yetişemedik. Bir de şey var, meşhur Fenerbahçe'nin şeyleri var ya. Çok pahalı Anelka ve Alex'i. Bunlar abi kar lastiği yok herhalde. Karlı havalarda oynamıyor. Ben anlamadım. Yani ne biçim bir antrenör Fenerbahçe'nin antrenörü? Onu da çözmüş değilim yani. Siz tabii sıkıldınız bana garip garip gözlerle. Efendim yeni makyaj malzemeleri çıkmış. Ondan bahsedemem. Güzel şeyler. Ne diyeceksiniz bilmiyorum ama... Evet... Daveti icabet edilmedi, onu biliyorsun değil mi? Hangisini? Şu Hamas lideri geldi ya. Geldi. Sonra da şey... Sizi mi aradılar Hamas lideri gelince? Siz mi diyorsunuz? İsraillerin işte kızmışlar şey olduğu için. Duymuyor sesiniz. Yani şey demişler, biz de hani PKK lideriyle görüşseydik siz ne düşünürdünüz falan diye. Onlar da açıklama yapmak için hani devletin konuğu değil de, hı hı, hükümetin konuğu değil de AKP'nin konuğu olduğu ile ilgili. Ve açıklama yapmak üzere Türkiye'ye davet etmişler ama onlar yani reddetmişler, gelmeyeceklerini bildirmişler. Ha, çok yaratıcı bir çözüm bulmuşlar gerçekten. AKP'nin konuğu. Nereden buldularsa cin gibi. Yani giderek şey oldu bu, farkındaysanız. politika siyaset şovu gibi bir şey oldu ama bugün. Kriz. Değil mi? Neden böyle oldu bugün? Bilmiyorum neden. Çok politik konulara bu aralar şey yapmışız. Kafayı takmışız. Yani. Olabilir mi? Olabilir. Onunla mı ilgili acaba? Efendim demişler ki Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye'ye bu yıl en az 11 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye geleceğini açıklamış. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Adamlar uzman. Tahmin ediyor. Ben de uzmanım. Nereden biliyorsun? yani bu mesela şey meselesi çıktı ya, o işte Metaverse'de yapacaklardı yani zincirli kuyuya. Dubai. Dubai Towers. Abicim niye Dubai Towers? Yani başka bir şey bulamamışlar. İstanbul'un ortasında Dubai Towers yapıyorlar. Bulamamışlar mı? Bulamamışlar. Niye? Başka bir şey koysunlar. Bir de böyle zaten yamuk dönüyormuş gibi binalar. Devrilecekmiş gibi duruyor. Gördünüz mü maketlerini? Gördüm. Televizyonda. Olmaz. Durmaz o bina. Bir de nasıl uyduruyorlar televizyonda? Sen 300 metre olacakmış. Baktın üstünden Bursa'yı görecekmişsin falan. Televizyonda açıklama yapıyorlar. O kadar yüksek olacakmış ki işte Bursa gözükecek falan. Ne yapayım lan o kadar yükseğe? Çıkmaya... Yürek dayan. Zaten orası rüzgarlı olur üst katta. Şey yapayım. Romantizm olmaz. Olsun. Şey olmaz. Evet, bak gördüğün gibi 55 dakikadır konuşuyoruz. Uykunuz geldi sizin. Bugünkü şovu çok böyle politik siyasi bir şeyde yaptık. Ratingler düştü. Milyonlardan artık milyona da 100 milyonu 800 yani 1-200 falandı 900-800 falan bu hafta seyreden olur. Yani neyse, yine de biz bu politik konulara da ara ara bence değinmek lazım. Yani sadece gül, eğlen, koş nereye kadar olmuyor, değil mi? Yani bazı fikirlerimizi de ben burada söylemekte sakınca görmüyorum. Evet, Adam ve Bir Kız Show 06, 6. show bitti. Ne diyorsunuz? Şöyle bir geriye doğru dönük, 6 show daha yapacak mısınız? Yoksa ben ayrılırım, emekli olurum, yeter, bundan sonra katılmam mı? Hayır, tabii ki yapacağız. Yapacağız. Tabii. Diyorsunuz. Tabii tabii, daha çok program yapacağız, show programı. Diyorsunuz. Diyorum. Lan o zaman hoşça kalın diyelim. Diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adam ve Bir Kız Show.